अल्लाह वटि ईसा जे पैदा करण जो मिसाल आदम जे मिसाल जहिड़ो ई आहे। उन खे मिटीअ मां बणायाई, वरी उन खे चयाई त थी पओ त थी पियो।